gânduri. Uite așa nu dau de el, nu-l mai găsesc de fel. Și cu cel ce m-a zburat pe spate, pe ploape, l-am pierdut sau l-au furat și marea l-a spălat. De ce nu știu cărare, cerbinii s-au supărat pe stat? De ce m-am prins un tare, visul ce ți-am spulberat, iertare? Am preumblat cu dansul din lanțul, ursul mi s-a întunecat și peștii mi-au zburat. Și de-o fi să mă mai vezi vreodată în apă, eu sunt cel ce nu mă cred, carminul din livet. De ce nu știu cărare, cerbii mi s-au supărat de stat? M-am prins un tare, visul ce ți-am fulgărat, iertare.